بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين سورة مباركة نام الجملة سورة هاي مكيس دارای 93 آیات 7 رکو در ترتیب مصحف 27 سورت است و در ترتیب نزول 48 سورت است بعد از سوره مبارکه شعرا نازل گردیده مجموع کلمات سوره 1149 است و مجموع حروف سوره 4799 است سوره مبارکه نمل از جمله سوره های مکی است به اساس ای در رابطه به سه محور عقیده که عبارت از توحید و رسالت و معاد است مطالب خود را پیش می کند. سوره مبارکه در حقیقت امتو که در قرآن کریم یکی پای دیگر قرار می گیرد امتو یکی پای دیگر نازل هم شده که عبارت از سوره مبارکه شعرا و نمل و قصص است. به یک منهاج و به یک طرز دید و به یک هدف به پیش می روید. این سوره مبارکه از معجزه کبرا و حجت الله جل جلاله صحبت می راند که قرآن کریم است. بعض سخن می راند از بعض انبیاء علیه السلام که به ذکر حضرت موسی علیه السلام، صالح علیه السلام، لوط علیه السلام، و اقوالی که قوم در مقابل از اونها و تکذیب اونها کردن این کلش بر ما مختصرا بیان می‌دارد. بعد سخن می‌رود از حضرت داوود علیه السلام و از پسرش حضرت سلیمان علیه السلام به تفصیل. قصای پیغمبران گذشته را مختصر ذکر می‌کند ولی از حضرت سلیمان و حضرت داوود علیه السلام را به تفصیل نام می‌گیرد. و نعمت‌هایی که الله جل جلاله به این مردم داده او را برای ما شما پیشکش می‌کند. لطایف دقیقی از اهل قدر و سلطان و آنانی که توانمندی دارن در زمین مکلفیتی از اونها را و وسائل کاری از اونها را برای ما شما بیان میکنن. دلائل وحدانیت الله جل جلاله را به ذکر مشاهد از قیامت از حشر و نشر بیان میکنن. سوره مبارکه به نام سوره نمل از این خاطر مسماست که در اینجا داستان قصه اما مرچه ایست که الله جل جلاله او را یاد آور شد که چطور از مردم خود دفاع میکنند و در راه نجات مردم و به اصلاح افراد خود است. سوره مبارکه نام دوم هم داره به نام سوره سلیمان علیه السلام. در سوره مبارکه شعرا اظهار غضب الله جل جلاله او و او مردم شده بود که از دین منحرف شدند. حالی الله جل جلاله پیام رحمت خود را که برای پیغمبرهای خدا از جمله حضرت سلیمان علیه السلام در پرتو دین داده بود برای ما شما بیان می کند. بسم الله الرحمن الرحیم طاسین الله اعلم بمراده حروف مقطعات است. نظریات متعدد در این مورد بود. یک نظر این بود که حروف مقطعات اسمی از اسماء الهی است. یک نظر این بود که حروف مقطعات اسم برای امی سوره است. یک نظر این بود که حروف مقطعات قسم است که الله جل جلاله یاد کرده. یک نظر این بود که راز است در بین الله و پیغمبرش. یک نظر این بود که راز است در بین الله جل جلاله. یک نظر این بود که این وسیله اعجاز است که قرآن کریم برای ما شما سوره بعدی را بیان می کند و عظمت قرآن کریم را معرفی می دارد. و یک نظر این بود که این حرف است که امتهای بعدی انشاءالله راز از دل خلاص خواهند کرد. والله اعلم تلک آیات القرآن و کتاب مبین این آیات های قرآن کریم است و کتاب مبین و کتاب روشن. ببینید که این آیات های قرآن است. این سوره که تو میخوانی او را آیات های قرآن است و کتاب مبین و کتاب روشن. چه رقم روشن است؟ بیان کننده حق و باطل است. هدن مایه هدایت و بشرا للمؤمنین و مجده برای مؤمنان. مایه هدایت است. هر کسی که خود را به این کتاب تسلیم کرد بدبخت نمی شود. هر کسی که به این کتاب رجوع کرد به الله جل جلاله می رسد. از این خاطر مایه هدایت است. و کسی که به این عمل کرد و بشرا للمؤمنین مجده کامیابی است در دنیا و آخرت برای مؤمنان. مؤمن کی است؟ الذين يقيمون الصلاة آنانی که نماز را برپا می دارند. قرآن به کی هدایت و به کی مژده است؟ الذین یقیمون الصلاة، آنانی که نماز را برپا می دارند. کسی که نماز را نمی خواند، قرآن کریم نه به او مژده است و نه هم هدایت کنندش. و یعطون الزکات، و می دهند زکات را. این دو صفت را قرآن کریم بارها ذکر می کند، زیرا ارضیش مهم و در ارضیش تکاسل بیشتر است. مسلمان های تذکری زیاد پیدا می شود که خوب پول دارن ولی زکات نمی دهد. زکات نمی دهد. با او مسلمان میگه که تو مسلمان صحیح نیستی، قرآن تو را هدایت نمی کنه. اگرچه یکان نفر، صد نفر، دو صد نفر را بخونی بیاین که ختم دارم. چون زکات نمی دهد، الله این قرآن را وسیله هدایتت قرار نمی دهد. بیغم داشت. یک تعداد دیگری هستن که اونا هم میگن که این قرآن به ما هدایت است، ولی نماز نمی خوانند. مؤمن راستی و کسی است که الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة سوم وهم بالآخرة وهم يوقنون وإشان بروز آخرت إشان يقين دارد. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة هر أنانك يقين بآخرت ندارن زينا لهم أرسا كردم إشان دا أعمالهم كردارها بد إشان دا فهم يعمهون بس إشان سرگردان ميگردن. كسي كي إيمان با الله ندارد، کارهای دنیاویش برشی کردیم، آرسته برش کردیم. از صبحی که مبرد وقت، خوب وقت مبرد، میتونه که وضو بگیرد و نماز نمی کند. دهن خود با برس می شوید، روی خود می شوید. و الله گرفتی شدی که به الله یک دفعی ساده شد. صدها انسان شما مشناسید که پیشنید که به وظیفه برای وقت می خود جان خود می شوید. برس و کریم استعمال می کند، شامپو استعمال می کند، ولی دو رکعت نماز خوانده نمی دارد. اینا چی کردن؟ آرسته کردیم برایشان اعمالشان را. از که بیکار نیستم سه. این اعمال اقا آرسته شده که کل هم و فکرشان دنیا می شود. و در این دنیا سرگردان می گردن. اولئک کالذین لهم سوء العذاب. این جماعشان را از بد عذاب و هم فی الاخرت و هم الاخسرون. و این جماعشان در آخرت الاخسرون، زیانکارترین مردم. قرآن کریمه که این مردم برایشان سوء العذاب است. در کجا؟ هم در دنیا و هم در آخرت. و در دنیا اثراتش نمی بیند و در آخرت اثرات واضح و روشن می شود. از این خاطر و هم فی الاخرت و هم الاخسرون. این مردم در آخرت به اساس دیدن خسران و زیانشان توانی ترین مردم می باشند. و اینکا و مسلمن تو ای پیغمبر لتلقى القرآن، به تو رسانیده می شود قرآن کریم. گرنده قرآن کریم استی من لدن حکیم علیم، از نزد ذاتی که با حکمت و دانا هست. قرآن کریم تو از ذات با حکمت و دانا میگیری. از جمله پیامی که برات داده می شود و حکمت های بزرگی درون هفته است، ای داستان حضرت موسی را مطالعه بکن. اذ قال موسی لأهلی، یاد کن چون گفت حضرت موسی علیه السلام خانواده خود را، اینی آنست و نارم، هران من دیدم آتش را، دیدم آتشی را. ببین تاریکی بود، راه را گم کرده بود، من دیدم آتشی را. و او آتشی می سعاتی کن منها بخبرین، اکنون بیارم به شما از آن موضع بخبرین، یک خبری که راه کدام طرف است. اواتی کن بشهابین قبسین، یا بیارم به شما یک اخگر تازه را که افروخته است، لعلکم تصطلون، تا که شما گرم شوید. ببین حضرت موسی دو کار کرد، یکی که مراقب کی بود؟ مراقب خانواده خود بود. ای پیغمبر، این کتابی که برباره تو نازل شده به خاطر زید که تو هم مراقب بوده باشی. دومی که این قرآن کتاب است که روشنی میدهد، مانندی که حضرت موسی علیه السلام را روشنی ده. بدان او پشت روشنی رفت است. پس ای دعوت کننده به سوی خیر، این پیام الهی که به شما آمده پشت از او بروی، در طلب از او بوده باشید. وقتی که حضرت موسی علیه السلام میگه که بر شما خبر میارم، یا میارم بر شما یک اخگر افروخته ای را، این معنی دیده نمیده که یکیش کردم با دیگرش نمیکنم. من میرم هم خبر میارم و هم چی برت میارم؟ هم آتش برت میارم که سرزو گرم شوید. یا اگر خبر پیدا نکردم، حداقل آتش گرم را بر شما خواهم آورد. فلما جاءها، پس چون رسید به آن آتش، نودی ندا کرده شد، انبورک من فی النار و من حولها، ندا کرده شد به او که برکت داده شده کسی را که در آتش است و کسی که در گرداگرد آن قرار دارد. انبورک من فی النار، برکت داده شد کسی که من فی النار ای فی طلب النار، من فی النار ای فی طلب النار، برکت داده شد کسی که در طلب آتش است. یعنی که من فی النار ای فی مکان النار، کسی که در جای از آتش و در این جای روشنی بود برکت داده شد. و من حولها، و کسی که گرداگرد آن است از ملائکه. و سبحان الله، و پاک و منزه است الله از هر عیب و نقص. یک پاکیشی که الله جل جلاله کسی تجسیم قائل شود، رب العالمین که پروردگار جهانیان و عالمیان است. یا موسی، ای موسی، انه ان الله العزیز الحکیم، هر انا ندا کننده، ان الله، منم اللهی که مستجمی تمام صفات کمال است، العزیز که غالب است، الحکیم که با حکمت است، ما سم امو اللهی که غالب و با حکمت است. و الک عصاک، بینداز عصایت را، فلما رآها، و چون دید عصا را تهتزو که حرکت میکنه که انها جانون، گویا مار سفید و باریک است، ولا مدبرن، روی گردانید حضرت موسی علیه السلام، ولم یعقب، و از عقب خود ندید، فورا نموت روی گردانی و حرکت کرد. یا موسی، ای موسی، لا تخف، مترس، اینی لا یخاف لدی المرسلون، منم که نمی ترسن نزدیک من رسولان و پیغمبران. در اینجا شما ببینید که نو اول بار که عصار حضرت موسی علیه السلام انداخت که انها جانون، گوی یک مار سفید باریک است، ماری کلا نبود، بسیار خورترک مار شد، بخاطر که حضرت موسی هم باید تربیت شود، او هم آیست آیست ظرفیتش بلند برود. و پیغمبر ما علیه السلام اول بار که وحی شد گفت زمیلونی زمیلونی، باز یک مقطع می آید، ملائکه برش می آید که السلام علیک یا رسول الله، السلام و سلام علیک یا رسول، این تیر می شود، ظرفیت بلند میره میره میره و قرآن برش می آید که یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تو یک حصه شب، نیم شب، بیشتر شب، این استاده چرا؟ به خاطر که سخن بسیار بزرگ بر بالای تو نازل میکنیم که قرآن کریم است. در اینجا وقتی که عصا را انداخت، یه عصا یک دفعه اژدهار نشد، زیرا توانایی دیدن و مقامت حضرت موسی علیه السلام در این بار کوچک بود. از این خاطر میگه که جان گویا مار سفید و باریک، از این مار ولا مدبرن، حضرت موسی علیه السلام پشت گردانید، ولم یعقب، و از عقب خود ندید که چی گفت است. الله برش خطاب میکنه یا موسی، ای موسی، لا تخف، مترس، اینی لا یخاف لدی المرسلون. ببین که استثناء منقطع میگیریم، لكن من ظلم من سائر الناس لا من المرسلين فانه يخاف. اي پیغمبر، اي موسى، در پیشروی ما، امرای ما خو پیغمبرا نمیترسن، او انسانی که ظالم بر خود است او میترسد. بنان یا موسى لا تخف، ما ترس، اني لا يخاف، منم که نمیترسن، لدي المرسلون، نزدیک من پیغمبران و مرسلین، الا من ظلمه، لیکن کسی که ستم کرد از سائر ناس، ستم سر خود کرد، اعمال ناشایسته را انجام داد و برخلاف اعمالی که پیامبر برشان نشان داده بود اعمال را کردن، ثم بدل حسنا، باز در عوض نیکی نمود، بعد سوء، بعد از بدی خود، فإني غفور رحیم، هر آن من بخشاینده مهربان است. ای لیکن من ظلمه من سائر الناس لا من المرسلین، زیرا مرسلین ستم نمی کند، فانه یخاف، این مردم باید بترسد. الا اذا تاب و بدل عمله السیء بالعمل الصالح والحسن، مگر او انسانی که اعمال بد خود را به اعمال نیکو تبدیل کرد. بعد از این را تنبیه کرد به این که نبوت مسئله نیست که از او انسان بترسد، و مناسب یک پیغمبر هم نیست که از وحی الهی عقب برود. و ادخل یدک داخل بکو دستت را فی جیبک در گریبان خود تخرج بیضاء که بیرون آیت سفید من غیر سوء بدون عیب فی تسع آیات هذه الآیه فی تسع آیات اینی نشانی و اینی معجزه دست سفیدت فی تسع آیات در جمله نو نشانی ها و معجزات است که بر تو داده شده الی فرعون بسوی فرعون و قومه و بقوم او انهم کانو قوما فاسقین هر انا بودن این مردمی که وحی الهی بسوی از اونها و معرفی گرفته شد این مردمی که نو معجزه را تو بر اونها پیشکش کردی قوما فاسقین گروه تباکار و فاسق و بیرون شده از حکم الله فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن پسون آمد به ایشان آیات ما مبصرتن بصیرت دهنده قالو گفتن هذا سحر مبین این سحر آشکار و روشن است نو نشانی را الله برش داد در آخر سحرش گفتن و جحدو بها انکار کردن به این نو معجزات و جحدو بها انکار به این نو معجزات کردن و استیخنت ها از و در حالی که خودشان یقین به ای داشتن چرا که انکار کن و استیخنت ها انفسهم پذیرفته بود صحت از دین و این پیام الهی را در حالی که با نفسایشان ظلمن و علوان و انکار کردن به خاطر چی؟ از حیث ستمی که روا داشتن برخود و علوان و از حد بلندمندی که اختیار کرده بودن و جحدو بیها و استیخنتها انفسون ظلمن و علوان از روی ستمگاری و تکبر در حالی که یقین کرده بود آن را دلهایشان انکار کردن فمزور پس خوب ببین کیف کان عاقبت المفسدین چی شد آخر انجام تباکاران آخر انجام تباکاران فاسدا چی شد بعد الله جل جلاله ببین که در این آیات بر ما معرفی میکنه که دین آمد به خاطر چی به خاطر که انسان ها را از ظلم و ستم خلاص بکنه حضرت موسی علیه السلام را نو معجزه الله داد به خاطر که برای مردم بفهماند که پیغمبران خدا به خاطر آزادی انسان ها میآید دین به خاطر ارزش است که هم در دنیا تو را عزت میداد و هم در آخرت یک موضوعی در اینجا قابل یادآوری است که یک تعدادی از مردم هستند الله جل جلاله هدایتشان نصیب بکنه میگن دین خوب است و یک رابطه شخص با الله هست ببینید که ایت تعریف میکنه که دین چیست مجموعه از ارزش هاست که رابطه یک انسان را با خداوند متعال تنظیم میکند اما تعریفش میکنه و ما میگیم که دین مجموعه از ارزش ها و احکام الهی است که رابطه یک انسان را با خودش با جامعهش و با الله تنظیم میکند بنابراین چیزی باقی نمیماند از این خاطر ما میگیم که آن مردمی که اعتقاد به ای پیدا کنند و داشته باشند که دین فقط رابطه یک انسان را با الله تنظیم میکنه و بس در رابطه با نظام کار ندارد با سیاست کار ندارد با اقتصاد کار ندارد این مردم کافر هستند این مردم مسلمان نیستند اگر چی نظام نماز بخواند اگر چی روزه بگیرد اگر چی خود مسلمان بگوید زیرا این دین در کل عرصه های چی میکنه حکم میراند ببینید که دین رابطه خود را با سیاست حفظ میکند چرا به خاطر که اقامه میکنه عدل و انصاف و قسط در جامعه الله میفرماید که لقد ارسلنا رسلنا بالبينات در سوره مبارکه حدید آیه 25 میگه که لقد ارسلنا رسلنا بالبينات یقینا ما فرستادیم پیغمبران خود را با معجزات واضح و انزلنا معهم الكتاب ما نازل کردیم امرایشان کتاب را و المیزان ترازی انصاف را لیقوم الناس بالقسط تا فیصله بکنند و پایستن در میان مردم به انصاف و انزلنا الحديد و نازل کردیم آهن را فيه بأس شديد که در آن کارزار سخت است و منافع للناس و منافع بیشتر برای مردم و ليعلم الله تا بدن الله جل واضح بکن الله جل جلاله من ينصره که دین الله را کمک میکند و رسوله پیغمبران او را بالغیب نادیده ان الله قوی و عزیز یقین الله قوی و با عزت است در اینجا الله میگه ما پیغمبران را فرستادیم کتاب برش دادیم تا به واسه اعمالی که میکنن مطابقت پیدا بکنن اعمالشان با دستور الهی بنان وقتی که کتاب بیاید حرام و حلال باشد و تطبیق نشود، امیر کی قبول میکند؟ از یک نفر پرسان بکن برش بگو دین بوده باشه فقط به مباحث اخلاقی را عرضه بکند و بگه کار خوبی است کار بدی است، در رابطه با نظام کار نداشته باشد، خود صراحتا نفی میکنه این کتاب را. لیقوم الناس بالقسط، تا در میان مردم به حق فیصله بکند. اگر دین را در نظام داخل نکنی فیصله کرده نمیتونی. دین آمد به خاطر که مستضعفان را نجات بدهد. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه فاولئک هم المفلحون. این آیت بر ما چی میگه؟ سوره مبارکه اعراف آیه 150 را در نظر بگیریم. قرآن دین از سیاست جدا نمیشود، زیرا الله میگه آنانی که پیغمبر امی را ایمان آوردند، او پیغمبری که مواصفات از او نوشته بود در تورات و انجیل، امر میکنه برایشان به کارهای پسندیده، منعشان میکنه از کارهای زشت و حلال میداره براشان پاکیزه ها را، حرام میکنه سرشان چیزای خبیث را و دور میکنه ازشان اون گرانگی و زنجیرهایی که به اساس خرافات اونا را بسته کرده بود. پس آنانی که این پیغمبر را کمک کردن، نصرتش کردن و از این دین پیروی کردن، همه مردم کامیاب هستند. در این صورت امر بالمعروف وردار اگر داشته باشی خود نظام دینیست، اگر نداشته باشی نظام غیر دینیست. اگر تو در نظام دین حلال و حرام به دین نتی، پس حکومت نمی شود. ارگاه ما گفتیم اینی حلال است و اینی حرام است، یک مسئله عمت تبلیغاتی عرض بکنیم و دین تطبیق نمی شود. و نمونه از تطبیق دین و مزج دین با سیاست در داستان حضرت سلیمان علیه السلام بخونیم. از این خاطر نیم دو ای دلیل بگیریم، سوم دلیل چی است برای از اینکه دین از سیاست جدا نیست؟ زندگانی حضرت سلیمان علیه السلام. الله می فرماید که ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، هر آن ما داده بودیم حضرت داوود و سلیمان علیه السلام را علم داده بودیم. و قال و گفتن هر دویشان الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، شکر و سپاس اللهی راست که فضیلت داد ما را، على كثير من عبادي بل بیشتر از بندگان خودش، المؤمنین و مسلمانان، از بیشتر بندگان مؤمن خود. در اینجا میگه ولقد آتینا داوود و سلیمان، نمونه حکومت دینی برای ما شما پیشکش می شود. و وارث سلیمان و داوود و قائم مقام گردید، به میراث گرفت حضرت سلیمان علیه السلام نبوت و حکومت را در میان فرزندانش. و قال گفت یا ایها الناس، ای مردم، علمنا منطق الطیر، داننده شده برای من سخن پرنده ها، و اوتینا من کل شیء، و داده شده برای ما از هر چیز وسایل و اسباب، ان هذا له الفضل المبین، هر آن همین از فضیلت آشکارا. این نمونه حکومت دینی را به ما پیشکش میکنه. خداوند متعال برای حضرت سلیمان علیه السلام چی داد؟ وراثت داد پیغمبری را، من سایر بنی، از دیگه فرزندهایش کرده. زیرا پیغمبران مال ندارن که به میراث بگذارن، پیغمبران که به میراث میگذارن علم است. در اینجا این علم را به میراث گذاشت به حضرت سلیمان علیه السلام. و هنگامی که حضرت سلیمان علیه السلام با پادشاهی خود ششت، برای مردم یک خطاب داد، یا ایها الناس، ای مردم، علمنا منطق الطیر، داننده شده برای ما سخن پرندگان، و اوتینا من کل شیء، داده شده برای ما از هر نوع وسایل اسباب، بناهن وقتی که به ما داده شده خود را منظم بکنید به این نظام، آراسته بکنید خود را به قوانینی که برتان پیشکش می شود. این هذا له الفضل المبین، هر آن همین از فضیلت آشکارا. یک چیز را در ذهنتان داشته باشین، کوشش بکنین که یگان تحقیق در قرآن کریم شروع بکنید. و در اینجا با بسیار به نتایج مثبت میرسیم انشاءالله، خصوصا در داستانهای پیغمبران خدا علیه السلام. و طور مثال سلیمان علیه السلام در قرآن، یا عنوان میگه حضرت موسی در قرآن، حضرت داود علیه السلام در قرآن، حضرت محمد علیه السلام در قرآن، ایتو یک هر پیغمبر عنوانش بدیم، بعد آیت های را جمع بکنیم، از او بعد با یک نگرش کلی را در رابطه با آیت ها داشته باشیم، یک چیز جالب برستان میاد. و طور مثال حضرت سلیمان علیه السلام در قرآن کریم، اول ای که فرزند داوود و وارث اوست، و وارث سلیمان داووده، و وهبنا لداوود سلیمان، سوره مبارکه صاد آیه 30. و وارث دومی که خداوند متعال ملک عظیم برایش داده بود و همه چیزایی که برایش از قبیل انس و جنس الله بر طیور و کوها را برش مسخر کرده بود. آیه های بقره 120، آیه انبیاء 81، سوره مبارکه نمل از آیه 16 الی 18، این کلش دلیل بر این است. سوره مبارکه سبا آیه 12 و 13، سوره صاد آیه 35 و 39، این دلایل جمع بکن، این آیه ها را یک پی دیگری بگذارید. بعد مرحله سومش انداختن جسد وی بر تخت، جسد بر تخت سلیمان علیه السلام انداخته می شود، سوره مبارکه صاد آیه 33، عرض صافنات الجیاد بر وی، سوره صاد آیه 33، 33، مسئله قضا در بین گوسفندا، سوره مبارکه انبیا که قبلا گذشت آیه 78 و 79، اشاره به داستان مرچه آیه 18 و 19 سوره مبارکه نمل، داستان هدهد و ملکه سبا آیه 20 و 44 سوره مبارکه نمل، و قسمت از گذشت در گذشت آن حضرت صلی الله علیه و سلم در سوره مبارکه انبیا. این می آیات ها را یک پی دیگر بگذاریم، بعد یک نگرش کلی برش بدهیم، ان شاء الله هر داستان پیغمبر را جمع بکنیم، با یک نتایج بسیار بلند دست پیدا میکنیم و تفاوت را پیدا میکنیم در قرآن کریم که اینجا که این سوره ذکر شد یا این داستان که آمد، تفاوتش با او سوره قبلی چی است، در اینجا هدف چی است، در اونجا هدف چی است. بعد به نتیجه این میرسیم که در قرآن کریم تکرار هم نیست، نتیجهش امی مبره. این اگر ما داستانها را یک جا بکنیم با یک نتیجه کلی میرسیم که در قرآن کریم داستانها تکراری نمیاد، بلکه از خود اهداف خاص و از خود ویژگی خاص خود را دارد. حضرت سلیمان علیه السلام گرفت حکومت را در اختیار خود و مردم را خطاب هم داد. بعد به خاطر تنظیم حکومتش و حشر علی سلیمان جنوده من الجن والانس، یک خطاب عام برای مردم داد و یک خطاب برای کی است، به آنانی که در حکومت کار میکنند. حشر شد، جمع شد برای حضرت سلیمان علیه السلام جنوده و لشکرهای نظامیش، من الجن والانس، از جن و انس، و طیر پرندگان، فهم یوزعون، پشتان در قرار قرار می گرفتن، هر کدامشان در قطار خود قرار می گرفتن، فهم یوزعون، ایشان ریجه می رفتن، یک یک پیش حضرت سلیمان علیه السلام به اینا را مورد مطالعه خود قرار داد. در اینجا بر ما حکم چیست؟ که خداوند متعال به حضرت سلیمان علیه السلام که پیغمبر بود و یک حکومت دینی داشت، اینقدر برتری حکومت داشت که عطا پرنده، جنیات و چیزای دیگری هم برای ازی داده شده بود که برای هیچ انسانی در روی زمین در اختیارش قرار گرفته نبود. فهم یوزعون تقسیم کرده می شدن به قطعات منظم، فهم یوزعون در یک قطار قرار می گرفتن. حتی اذا اتوا علی وادی النمل، وقتی که تا این که رسیدن به میدان مرچه، واد النمل به میدان مرچه، قالت نملتون، گفت مرچه، یا ایها النملو، ای مرچگان، ادخلوا مساکنکم، داخل شوید به خانه هایتان، لا یحطمنکم سلیمان و جنوده، که زیر پای نکنند شما را حضرت سلیمان و جنود و لشکرش، و هم لا یشعرون، در حالی که ایش خبر هم نباشند که ما کسی را زیر پای کردیم یا نکردیم، زیر اونا ناخبر شما را زیر پای میکند. این آیت بر ما چی میدهد؟ اولی که خبرگیری بادشاه و مسئولیت دعایی در رابطه بر رعیتش. حضرت سلیمان علیه السلام اول خطاب عمومی داد، دومی که نظام خود را، کسای مأمورین خود را از نظامیا و از جن و انس و از طیور کلش خبر گرفت. از جمله خبرگیریش میکند در را وقت کرمان است، اتو علی واد النمل، رسید بر میدان مرچه، قالت نملتون، گفت مرچه. همیشه تو دلیل نیست خب، که چون قالت ضمیر آمده مؤنث و نملتون هم تا تأنیث دارد، بنان دلیل بری است که پادشاه از این مرچگان زن بوده. ایتا یکان بار برای وحدت است، یعنی تا در نملتون برای وحدت است، نه دلیل بری چی؟ برای تثنیه، برای مؤنث. مثل که قمله میگیم یا تمره میگیم، تمره در اینجا تا برای وحدت است، نه برای ازی که تأنیس بوده باشد. و کلمه های یگان بار برابری در بخاطر ازی که نملتون با ای تا قالتون را میارد و ایده نمیشه که ما قاله را گفتن نمیتونیم، با وصفی که دلیلی نداریم که آیا این مرچه ماده بود یا مرد یا مذکر، هرچی که بود فرق نمی کند. سوم نکته ای که ای آیه دلیل بر این نمی شود که در مسلمان ها همچی باشد زن پاشا شد.